nais kong malaman niya. Nagmamahal ako, yan lang ang nag-iisang pangarap ko. Gusto ko mang sabihin, di ko kayang simulan. Pag nagkita kayo, pakisabi na lang. Pakisabi na lang ang mahal ko siya. Di na baleng may mahal siyang iba. Pakisabi, huwag siyang mag-alala. Di ako umaasa. Alam ko malamo, di ko na mababago. Ganun pa man, pakisabi na lang. Sana ay malaman niya, masaya na rin ako. Kahit na masasaktan ang puso ko, wala na akong maisip na mas madali pang paraan. Pag nagkita kayo, pakisabi na lang. Pakisabi na lang ang mahal ko siya. Di na baling may mahal siyang iba. Pakisabi, huwag siyang mag-alala. Di ako umaasa. Manako, di ko na mababago. Ganun pa man, pakisabi, pakisabi na lang. Umiibig ako, lagi siyang naririto sa puso ko. Pakisabi na lang, mahal ko siya. Pwede ba, mahal ko siya. Di na baling may mahal siyang iba.